Chcielibyśmy serdecznie pozdrowić wszystkich tych przed odbiornikami. Przenieść was w 2001 rok, a właściwie w 2000. Powiedzieć, jak wtedy było. Ej, wiecie jak było? Daję siebie wszystko, to co mogę dać. Słuchajcie, ten kawałek dedykuję mojej mamie, którą szanuję najbardziej na świecie i kocham jak nie wiem co. Ile jestem w stanie dać dla tego świata, ile jestem w stanie z tego świata wyłapać. Przecież nie będę płakać po losie zbyt dumnych, wbijających po kolei wszystkich, włączy do dumnych, bo nie tylko do rozumnych. Świat należy, a trzeba go przeżyć, we własne siły uwierzyć, potem uderzyć. Z mocną częstotliwością szerzyć to, co powierzyć można wszystkim tym wątpliwością. A propos dostań szarych ludzi, na których trud zbyt duży, by tak coś gracy zasłużyć. Nie ma co wróżyć, prawda leży po środku. Idę w świat, przedzierając się przez mój łoku, a po niczym spotku, w czasie mentalmanii Bogu, jedni nastawieni w rogu, drugi sztuczy niczym logo. A ja zostaję sobą, w każdym calu daję coś. Czasem łzy, czasem złość, ale chociaż minimum. Wychodzą z zasady, że nie ma ognia bez dymu. Jeśli damy ci kombinuj, filmuj te realia, które zakłócają fikcję. Jak głos, który natalia, jak głos, który natalia. Ej, kiedyś nadejdzie dzień, który spełnią się marzenia. Nie chcę, myślę, to nie ma nic do powiedzenia. Kiedyś nadejdzie dzień, który wpłat swój rozliczę. Mówię o tym, co widzę, nie unikam potyczeń. Kiedyś nadejdzie dzień, który spełnią się marzenia. Nie chcę, myślę, to nie ma nic do powiedzenia. Kiedyś nadejdzie dzień, który wkład swój rozliczę. Mówię o tym, co widzę, nie unikam potyczek. A Jezus Maria, ile razy dałem. Nie zniszczę momentów, w których wyspiałem okluty. Ale mimo wszystkich błędów nie puściłem batuty. Dane innych ostrzeżenie, to nie łęka ducha upy. Ostęp, 2000 teofilów bałuty. Łódzką sadzą otruty, mimo to oddam wszystko, by zostać tu i krepać to samo siedlisko. Biedy, zaplątane w siatce ulic. Liczę wtedy, ale kiedyś, kiedyś nadejdzie czas, jest ty wtedy świat. Oda swe drogi bez reszty, a ci co drogę przeszli w dupie będą mieli koszta. Ta tajemnica działa w obydwie strony jak koszta. Tego gościa wciskającego kity, który odsłania wiszy z i celulity. Bo żaden polityk nie sprosta tej regule, że lepiej tak co siebie, potem zgarnąć całą kulę. Tu uśmiecham się czule, wysuwam środkowy palec. A przebrajniale daję siebie, ciebie. A fałszerzy ruszam w szale. Oby tak dalej, tak jest. Kiedyś nadejdzie dzień, który spełnią się marzenia. Nie chcę, myślę, to nie ma nic do powiedzenia. Kiedyś nadejdzie dzień, który wpłat swój rozliczę. Mówi o tym, co widzę, nie unikam potyczek. Kiedyś nadejdzie dzień, który spełnią się marzenia. Nie chcę, myślę, to nie ma nic do powiedzenia. Kiedyś nadejdzie dzień, który wpłat swój rozliczę. Mówi o tym, co widzę, nie unikam potyczek. Pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców Łodzi i okolic. Pozdrawiam cię mamo, przepraszam za wszystko. Za ten prawdziwy hip-hop, który nas otacza. Pozdrowienia dla całej Polski, po której możemy jeździć non-stop. Pamiętajcie, że najważniejsi są w życiu bliscy, bo na rodzinę zawsze można liczyć. To jest tak od serca powiedziane.